sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang, di ko ninais na ako'y isiilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ikay ko na ako'y isiilang, pagkatao ay mayroong tangal, sino may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga, ang buhay na handog, ang buhay kong iram sa Diyos, kundi ako nagmamahal, sino ako? Handog ang buhay ko kiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal, sino ako? Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga, ang buhay na handog.